dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Sygnały od Państwa na dzień dobry, tak jak przed chwileczką Robert Kasprzycki, tak i pan Robert z trasy kłania się nisko. Bardzo serdecznie dziękujemy. Muzycznie też i pan Andrzej również wita nowy dzień. No i przy budziku także pan Wojciech. Trzy pierwsze sygnały, no tak się ułożyło od panów, ale ciąg dalszy, bo podglądam i nasłuchuję już za chwilę. 16 minut po godzinie 4, powitanie nowego dnia, ale wcześniej Of Monsters and Men. Feel the ocean as it breathes, shimmer and cheek. See the mountains where they meet, smother in me as the wind fans off the waves. I count down the days, heavy stones, fear no weather. And I'm tired.

kolumna Zygmunta, najstarszy pomnik stolicy. Zygmunt III Waza zmarł w 1632 roku, a urodził się równo 453 lata temu. W 1815 decyzją Kongresu Wiedeńskiego w Warszawie uroczyście proklamowano Królestwo Polskie, połączone przez konstytucję i cara z Cesarstwem Rosyjskim. Na czele rządu tymczasowego stanął Wasilij Łańskow, a jego zastępcą został książę Adam Czartoryski. Równo 200 lat temu urodził się Jakub Offenbach, francuski kompozytor pochodzenia niemieckiego, autor ponad 100 operetek, które przyniosły mu dużą popularność. Zmarł w 1880 roku. Trzy daty na teraz, a kalendarz także ten muzyczny już za niespełna godzinę. No, za niecałe 5 minut pan od pogody z prognozą na dziś. Przez resztę dni tak, tak, tak nieulękli w nadziei satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotr czeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywam nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każde z nas. Wyrywam nocy krzyk. Pamiętamy kiedyś klasyka, jesteśmy nieprzemakalni. To by nawet pasowało pod prognozę pogody. No ale przed chwileczką Basia Wrońska w utworze zatytułowanym Nieustraszeni. Już po 4:30. Witamy nowy dzień i witamy pana synoptyka. Pozostajemy w bardzo ciepłej masie powietrza pochodzenia polarnego. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć, przelotne opady deszczu i burze, również miejscami z gradem. Najwięcej opadów na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Podlasiu. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie strażackie 998 hektopaskali. A wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie południowy, na zachodzie zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 85 km na godzinę. Najniższa temperatura dziś na Podhalu, Podkarpaciu, Suwalszczyźnie, w Kotlinach Sudeckich oraz na Wybrzeżu, tam od 25 do 27 stopni, w pozostałych regionach od 28 do 31. No i znów upały i znów burze, i tak ma być w większości regionów. Dziś najwyższa temperatura w Wielkopolsce, tam rzeczone do 31 stopni. No tak to pogodowo rozpoczynają się wakacje. Na budziku za 25 minut piąta. Witamy nowy dzień. No i witamy także naszego wiernego słuchacza, który już się odezwał jako pierwszy. Brawo, brawissimo. Pan Bartek, który to gorąco pozdrawia wszystkich już obudzonych. Panie Bartku, jest pan pierwszy i dziś można powiedzieć w naszym cyklu trzy na raz jedyny. Pan Bartek, gitarzysta, pozdrawia powolnie, acz wylewnie wszystkich dziś świętujących i pracujących i odpoczywających. Brawo.

'cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come cry to me, don't come try again. No matter how I feel, don't call us friends, 'cause I don't remember. Assume that things they go your way, it would all just carry on. Well, you see it slipped away. Now turn to me, 'cause I've done 100 things you've only dreamed. Przyjaciele, a nasi przyjaciele korespondencyjni dziś to między innymi pan Zbyszek, uważnie nasłuchujący. Bardzo się cieszymy. 19 stopni to od pana Wojtka. Informacja o tym, że już chyba wraca do nas upalny klimat. To może czas na loda Zorowicza. Poprawnie dziś, poprawnie marketingowo pan Wojtek. Kłaniamy się nisko. Sygnał od pana Roberta także. Mlekowóz nie odpoczywa i praca w Kruszwicy 16 stopni. No i gorące pozdrowienia z trasy. Bardzo serdecznie dziękuję. No i państwo kibicowali panu Bartkowi i również podzielają tę radość. Nareszcie się udało. No pewnie jest taki dzień, że można świętować. Raz jeszcze gratulujemy. Pan Stefan z Mielca kłania się również nisko. No i co? I wczoraj w tę środę, piątek, dzisiaj w czwartek, to no, powiem szczerze, nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale na pewno jutro będzie drugi piątek w tym tygodniu. Tak przynajmniej mi się wydaje. W Opolu teraz 20 za oknem. Nocna zmiana już w dzień z pierwszymi promieniami słońca dobiega końca. To od pana Sławka. Sygnał także od pana Remka. Człowiek nie odpoczywa, lenistwo nie doskwiera. No ale wakacje od biegania nie ogłoszono. Ruchy, ruchy, czas za kwadrans, bo za kwadrans parzysta. Miłego dnia życzy pan Remek, nasz szczęściarz żyrardowski. No to ja tylko tak z dziennikarskiego, kronikarskiego obowiązku powiem. Godzina 4, minut 44, sekund 44. To czas, myślę, że dobry do tego, by się poruszać, pobiegać, powiedział jeden z największych leniwców w radiu.

Zdaje się, z odległych zakątków świata pan Tomek już wczoraj wysłał usprawiedliwienie, że dziś nie będzie słuchał, bo bez dostępu do maila. Ale życzy dobrego dnia. Bardzo pięknie i serdecznie dziękujemy. Też z daleka, pewnie jeszcze z krainy snów, z objęć Morfeusza, pan Stefan podpowiada, że jedynie kot Marian ma wszystko pod kontrolą. Zdaje się, że śpi właśnie szczęściarz jeden. Sygnał od pani Izy na słuchu także z Nowego Jorku. Się człowiek zasiedział przed komputerem nad papierkami, no i tak się zeiszło. Na dzień dobry, pan Piotrek z Harrogate informuje, że na chwilę obecną 9 stopni, ale brytyjscy synoptycy zapowiadają maksymalnie 15 stopni w ciągu dnia. No, wyjątkowo dużo, dużo słońca przez cały dzień. Tego życzymy. Na dzień dobry także informacje od pani Doroty, że polska szkoła już w sobotę skończona, ale angielska wciąż jeszcze do 4 lipca. No a co do pogody, o poranku 32 stopnie, w dzień do 44, więc dzień jak co dzień, ale za to już weekend. Z Dubaju serdeczności od pani Doroty. Bardzo pięknie dziękujemy. No i jeszcze pan Wojtek z Manchesteru. Nocna zmiana na słuchu. Towarzyszymy i nie budzimy, ale jeszcze ciągniemy nocną wachtę. Kłaniamy się nisko i pozdrawiamy. Za 8 minut piąta. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? And by your hand in the house of God, little girl, who do you think you are? You think you need it, you think you want love. You wouldn't want it if you knew what it was. Moderation. Moderation. Dziś między innymi imieniny Florentyny. No i z tej okazji też poniekąd z maszynką pojawiła się właśnie. Za 5 minut piąta.